Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang umaga po, Sir Neb. Ako po si Charmaine. May kwento po ako tungkol sa nakakatanda naming kapatid, si Kuya Charlie. Apat kaming magkakapatid at maaga kaming naulila sa mga magulang. Nung mamatay si Mama, 16 pa lang ako, at sinunda naman siya ni Papa nung 20 na ako. Dahil si Kuya Charlie ang panganay, umasa kami na siya ang magtataguyod sa aming magkakapatid. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Dahil ang kuya namin na dapat nag-aalaga at umuunawa sa amin, ay siya pa ang pasaway. Ang buhay niya ay umikot sa mga barkada niya. Mas lamang ang oras niya sa tropa kaysa sa aming mga kapatid niya. Inom dito, inom doon. Sugal, babae, at kung ano-ano pang bisyo. Kahit anong sabi namin sa kanyang magkakapatid, ay wala siyang pinapakinggan, kundi ang sarili niya lang. Kapag wala pang nadat ng pagkain sa mesa ay nagwawala siya. Ilang beses na rin silang nagkasuntukan ng lalaki naming kapatid na sumunod sa akin dahil na rin sa hindi magandang ugali ni kuya. Pero yung ugali niyang yon, nakasanayan na lang namin. Siguradong hindi matutuwa si na mama at papa kung nabubuhay pa sila. Ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari naman noong 30 na si kuya. Ako naman ay 28. Ang sumunod sa akin ay 25 at ang bunso namin ay 22. Nahihimbing na kami ng tulog noon. Bigla akong naalimpungatan nang pabalandrang bumukas yung pinto ng kwarto namin ng kapatid kong babae. Humahangos si kuya na parang may humahabol. Sabi niya itago ko raw siya kasi may papatay sa kanya. Nilapitan ko siya para maamoy kung lasing ba. Hindi ako nagkamali ng hinala. Lasing nga siya. Sumuot siya sa ilalim ng papag at bilin na huwag na huwag ko siyang ituro kahit na anong mangyari. Tinanong ko siya kung sino bang humahabol sa kanya at anong atraso niya. Basta raw, wala raw siyang kasalanan pero siya raw ang nadiin kaya kailangan daw namin siyang itago. Kabado akong lumabas sa sala at sumilip sa bintana. Wala naman akong nakitang tao roon. Pero natakot pa rin ako kaya ginising ko yung kapatid kong lalaki. Sinabi ko na si Kuya Charlie ay nasa ilalim ng papag. May humahabol daw sa kanya, napapatayin siya. Napakamot ng ulo at napailing yung kapatid kong lalaki. Sabi niya nag-a-addict na raw siguro si Kuya at nag-a-hallucinate. Buti pa raw doon na lang ako matulog sa kabilang kwarto at hayaan ko na si Kuya sa kwarto namin. Nasa ganun kaming pag-uusap nang lumabas si Kuya mula sa ilalim ng papag. Tapos pinagmamadali kaming kumilos. Tumakas na lang daw kami dahil baka pati kami madamay. Lalo akong nabahala, Sir Neb. Hinila ako ni Kuya pati yung kapatid kong babae papunta sa pintuan. Habang yung kapatid naman naming lalaki ay hinila rin kami paloob. Sinabi niya kay Kuya na ito na lang ang umalis at huwag na kaming idamay. Hindi raw pwede, sabi ni Kuya, dahil baka raw kami ang pagbuntunan ng may galit sa kanya. Ilang saglit nga lang at may dumating na hindi namin kilalang lalaki. May dala siyang baril kaya si Kuya kumaripas ng takbo sa likuran ng bahay namin. Doon siya dumaan para tumakas. Doon na ako nanginig sa takot. Kahit nilampasan kami ng lalaki, ay alam ko naman na mapapahamak si Kuya. Sinundan namin at nakiusap kami na pag-usapan ng maayos ang atraso ni Kuya. Pero hindi niya kami pinakinggan. At sa halip ay hinabol pa rin niya si Kuya. Nakita ko pang nadapa si Kuya doon sa putikan. Kaya naabutan siya nung lalaki. At nang maabutan ay walang awang binaril sa ulo. Natulala ako at hindi kaagad nakakilos. Yung lalaki mabilis na tumakas. Habang kaming magkakapatid ay walang nagawa kundi iyakan ang bangkay ni Kuya. Nung nakaburol na si Kuya, ay tsaka namin napag-alaman mula sa mga tropa niya na may inonse sa bawal na gamot si Kuya, kaya hinanting ito. Nakakalungkot mang isipin, Sir Neb, pero hanggang ngayon ay hindi na umusad ang kaso ni Kuya. Tuluyan nang nakatakas sa batas yung bumaril sa kanya. Mahal namin si Kuya, kahit ganoon siya. Pero kung nagpakatinulang sana siya, ay hindi niya sinapit ang ganon. Ako si Roldan, Sir Neb. Magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng kapasta. Sana ay magustuhan niyo itong isi-share kong karanasan namin ng kuya ko. Simula pa man noong maliliit pa kami, ay overprotective na sa akin si kuya. Ako kasi yung malamya at lampa na kapatid. Dalawa lang kami kaya ganoon na lang ako kamahal ni kuya. Lagi siyang binibilina ng nanay at tatay namin na ipagtanggol ako kapag may mga umaaway sa akin. Kaya ganoon ang naging mindset ni kuya. Ang sinumang umapi sa akin ay siya ang makakalaban. Dahil nga malambot akong kumilos, madalas ay mapagkamalan akong bading. Pero hindi po ako bading, Sir Neb. Straight ako. Sadyang pino at kalmado lang ako lagi kumilos. Hindi ko alam kung bakit ako ganon. Pero sigurado ako sa sarili ko na lalaki ako. Kahit pinipilit ng iba na nasa akin daw lahat ng sign. Hindi ko na lang sila pinapansin. Tulad ng laging sinasabi sa akin ni Kuya, na higit kanino man ay ako lang ang nakakakilala sa sarili ko. Hanggang dumating sa akin ang nakakababa ng dignidad na pangyayaring yon. Pauwi ako galing sa school nang harangin ako ng dalawang tambay. Lagi ko na silang nakikita roon at lagi ko rin silang nahuhuli na nakatingin sa akin. Wala akong kamalay-malay na kinukursunada na pala ako na pagtripan. Yung isa tinutukan ako ng patalim. Tahimik lang daw akong sumama sa kanila. Sa takot ko ay sumama nga ako. Dinala nila ako sa isang bakanting lote. Pinahiran nila ng uling yung mukha ko, pati yung uniforme ko. Tapos hindi pa sila nakontento, pinahubad nila yung pantalon ko at saka ako pinatuwad. Tapos may pinasok silang matigas na bagay sa likuran ko. Hindi ko alam kung ano. Sobrang sakit, Sir Neb. Umiiyak ako sa sakit. Habang silang dalawa ay nagtatawanan at tinatanong pa ako kung masarap daw ba. Nung magsawa sila ay binugbog pa nila ako. Nung mga oras na yon, Sir Neb, akala ko katapusan ko na. Sa ospital na ako nagising. Sabi ng kuya ko, natagpuan akong walang malay sa bakanting lote. Nakababa yung pants ko at puro uling ang mukha ko, pati na rin yung damit. Sabi ni kuya, hinahanap na raw ng mga pulis ang gumawa noon sa akin. Agad namang nakilala at nahuli ng mga pulis yung mga sospek. Pero nagtaka kami kung bakit ilang araw lang silang kinulong tapos nakalaya agad. Sa galit ni kuya, pinangako niya sa akin na igaganti niya ako. Pinigilan ko si kuya, Sir Neb, kasi baka ikapahamak lang din niya. Pero hindi ko napigilan ang kuya. Kakalabas ko lang noon sa ospital. Hating gabi nang gisingin ako ni kuya. Huwag daw akong maingay. Kailangan ko raw sumama sa kanya. Dahil gusto niyang makita ko ang gagawin nila. Dinala ako ni kuya sa bakanting lote, kung saan ako pinagtripan ng dalawang tambay. Nagulat ako dahil nandoon at nakatali yung dalawa habang pinaliligiran sila ng mga barkada ni kuya. Sabi ni kuya, sabihin ko sa kanya ang eksaktong ginawa sa akin nung dalawa. Yun at yun din daw ang ipaparanas nila sa kanila. Kita ko sa mga mata nung dalawang sospek ang takot. Hindi sila makasalita kasi may busal ang mga bibig nila at nakatali sila. Alam ko na hindi papayag si kuya na hindi ako maiganti. Kaya sinabi ko na rin ang totoong nangyari sa akin. Yung mga barkada ni kuya ang gumawa sa dalawa kung ano ang ginawa sa akin, habang si kuya ay nanonood lang. Ako naman ay napayuko. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa naming pagganti. Basta alam ko lang na hindi matatahimik ang kuya ko kung hindi niya mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa akin. Kaya nanahimik na lang ako at hinayaan sila. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi nagawang magsumbong sa mga pulis nung dalawang tambay. Dahil alam nila na anumang oras ay mababalikan sila ng mga tropa ni kuya. Kamusta po Sir Neb? Ako po si Agnes. Share ko lang po sa iyo at sa mga listeners mo ang gulong nangyari sa pamilya namin dahil sa naging girlfriend ng kuya ko. Ang totoo po niyan ay mabait naman si kuya ko na itago na lang natin sa pangalang Kuya Andres. Sa aming pitong magkakapatid ay masasabi ko na kaming dalawa ang pinakamalapit sa isa't isa mula pagkabata hanggang sa paglaki. Kahit nung nagkaasawa na ako ay palagi pa rin sa akin si kuya. Siya ang matiyagang nag-aalaga sa mga anak ko, habang yung asawa ko naman ay busy sa trabaho niya bilang pulis. Hanggang sa dumating sa buhay namin yung babae na tawagin na lang nating Lori. Sa simula pa lang ay iba na ang kutob ko sa babaeng yon. Sa Facebook lang kasi sila nagkakilala ni kuya. Tapos naging magkaibigan at niligawan na nga ni kuya. Sinagot naman siya agad. Napansin ko lang na kabago-bago pa lang nila ay lagi nang humihingi ng pera sa kuya ko. Si kuya kasi lahat sinasabi niya sa akin. Sabi niya umuutang daw sa kanya yung girlfriend niya dahil may sakit ang nanay sa probinsya. Eh sure ba ako na nagsasabi yun ng totoo? Kapag ganoon na kumukontra ako, eh ramdam ko na naiinis sa akin si kuya. Pero sino ba naman kasi ang hindi maiinis kung lagi na lang pera ang topic nila ng jowa niya? Lalo pa at isang beses pa lang silang nagkita. Puro video call lang. Hanggang isang araw, nakiusap sa akin si kuya. Napahiramin ko siya ng malaking halaga dahil kailangang operahan ng girlfriend niya. Ayoko sana, Sir Neb, kasi hindi biro ang perang hinihiram ni kuya. Pero ayoko naman na magkasamaan kami ng loob dahil lang doon. Kaya nag-withdraw ako sa passbook naming mag-asawa para may maipahiram sa kanya. Hindi ko na lang babanggitin, Sir Neb, yung amount. Pero matapos yon ay sabay na gumuho ang mundo namin ng kuya ko nang malaman naming scam ang nangyari sa kanya. Matapos niyang maipadala sa babae ang malaking halaga na yon, ay parang bula na lang itong naglaho. Nabalitaan niya na lumabas na raw ito ng bansa. Tapos binlock na siya sa lahat ng social media account nito. Pero hindi pa roon natapos ang problema ni kuya. Dahil nung matuklasan ng asawa kong pulis na ginalaw ko yung passbook namin para doon sa jowa ni kuya, ay ganoon na lang ang galit nito. Sakto namang sa amin natulog si kuya noon. Galit na kinatok siya ng asawa ko sa kwarto. Pagbukas pa lang niya sa pinto ay sumalubong na agad sa kanya ang malakas na suntok. Inawat ko yung asawa ko, Sir Neb, at sinabing babayaran din naman ni kuya ang nakuha niya sa amin. Pero parang nablangko na yung asawa ko nun. Hindi niya tinigilan ng kuya ko. Tumakbo na nga yung kuya ko palabas sana ng pintuan. Pero hinabol pa rin siya ng asawa ko at binalik sa loob ng bahay. Sobrang nervyos ko nun kung paano ko ito mapapahinto. Iniharang ko na yung sarili ko. Kaya lang kahit ako ay natamaan na rin. Wala pa rin pakialam yung asawa ko. Binugbog niya si kuya at nang tigilan niya ay halos manlupaypay ito. Hindi kasi gumanti si kuya ko kahit isang suntok dahil alam ko na inaamin niya ang naging kasalanan at sinasaalang-alang niya ako at yung mga anak ko na naroon din sa bahay. Iyak ako ng iyak noon, Sir Neb, dahil sa sobrang bugbog na tinamo ni kuya ay dinala ko siya sa ospital. Nagalit ako sa asawa ko dahil oo nga't may mali kaming nagawa ng kuya ko. Dahil inilihim namin sa kanya ang tungkol sa pera. Pero madadaan naman yun sa maayos na usapan kung pinakinggan niya lang kami. Isa pa, hindi na niya ginalang ang kuya ko na nakakatanda sa amin. Kalaunan naman ay humingi rin ng paumanhin ang asawa ko kay kuya at nagkasundo sila na babayaran na lang ni kuya paunti-unti ang perang nakuha niya sa amin. Humingi rin ako ng sorry sa asawa ko dahil sa paglilihim namin sa kanya. Sir Neb, magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Ako po si Fatima ng Laguna. Share ko lang po sa inyo ang naging karanasan namin ng ate ko na may kinalaman sa dati kong boyfriend na si Julius. Nung kami pa ni Julius, okay naman ang lahat. Pinakita niya sa akin at sa pamilya ko na mabuti siyang tao. Kaya naman nagustuhan siya ni Papa. Pero hindi ni ate. Sabi ni Ate Ming, hindi niya alam kung bakit iba ang kutob niya kay Julius. Kaming tatlo na lang nila Papa at Ate Ming ang magkakasama. Wala na po si Mama, Sir Neb. Tama nang hinala si Ate Ming. Habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ni Julius. Gumagaspang na yung ugali niya at lagi na rin siyang nagseselos nang wala sa lugar. May isang pagkakataon pa na nagawa niya akong sakalin dahil sa pagseselos sa akala niya na karelasyon ko. Pero pinsan ko po yun, Sir Neb. Nasasakal na ako sa relasyon namin, kaya binitawan ko si Julius. Akala ko ganoon lang kadali yun. Hindi ko alam na sobrang didibdibin ni Julius ang pakikipag-break ko sa kanya. Pinuntahan ako ng mama niya at nakiusap na balikan ko yung anak niya dahil nadedepress na raw ito. Ayoko, Sir Neb, kasi nakita ko na ang tunay na ugali ni Julius. Nagpapasalamat nga ako na nakita ko yun ng maaga, kaya hinding-hindi ko na talaga siya babalikan. Natuwa naman si ate sa naging desisyon ko. Lumipas ang mga araw na wala akong nabalitaan kay Julius, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Naisip ko na baka natanggap na niya yung breakup namin. Pero nung gabi ring yun, nagising kami sa kalampag sa gate. Si Ate Ming ang lumabas. Mula sa bintana, nakita kong si Julius yun. Pinipilit niya si ate na papasukin siya. Gusto lang daw niya akong makausap. Hindi siya pinagbuksan ni ate kasi nakainom siya. Nakaramdam ako ng takot kasi galit na galit siya at harapan niyang binantaan si ate na pagsisisihan daw nito ang pagtataboy sa kanya. Kinabukasan, nagpunta kami sa barangay para i-report yung nangyari. Kaya ilang araw ulit na hindi nagparamdam si Julius. Nadestino ng trabaho si Papa sa Batangas, kaya kaming dalawa lang ni Ate Ming ang naiwan sa bahay. Gabi nun, naguhugas ako ng pinggan nang may marinig akong kumalabog sa gate. Parang may bumagsak. Akala ko pusa lang na nakabasag ng paso. Pagsilip ko sa pintuan, nakita kong may nabasag ng paso. Lumabas ako para ayusin sana. Pero nagulat na lang ako nang biglang lumitaw sa harapan ko si Julius at mabilis na nahawakan ng mahigpit ang kamay ko. Naisip ko agad na tinalon niya yung gate namin kaya natabig niya yung paso. Dumagundong agad yung kaba sa dibdib ko kasi napansin ko yung pamumula ng mga mata niya. Nanlilisik yung nakatingin sa akin. Parang wala siya sa sarili. Ang lalo pang kinatakot ko ay yung balisong na hawak niya sa kabilang kamay. Binalaan ko siya na sisigaw ako kung hindi siya aalis. Pero hindi siya natinag, Sir Neb. Sa halip, lalo pa niyang nilapit yung mukha niya sa akin at sabi kailangan ko raw sumama sa kanya kung ayaw kong mapahamak ang buong pamilya ko, lalo na raw ang ate ko. Papatayin daw niya si Ate Ming dahil matagal na raw niyang alam na hindi siya nito tanggap. Sa magkahalong takot at pagkataranta, ay tinulak ko si Julius. Tatakbo sana ako papasok sa bahay, pero nahawakan ulit niya yung braso ko. Nagpumiglas ako kaya natumba ako sa nabasag na paso. Pagkatumba ko ay dinampot ko agad yung piraso ng basag na paso at tinutok kay Julius. Pero hindi siya natakot, kaya nagsisigaw na ako. Hindi na ako tumayo sa harapan niya. Ang ginawa ko, Sir Neb, ay mabilis akong gumapang ng konti. Tsaka ako nagmamadaling tumayo at tumakbo papasok sa loob namin. Muntik na naman niya akong mahawakan. Buti na lang naisara ko agad yung pinto. Yung ate ko na galing sa kusina ay nag-alala nang makita ako at nalaman yung nangyari. Tumawag agad siya sa barangay at sa police station. Habang hinihintay namin na dumating sila, ay hindi pa rin kami makahinga ng maluwag ni ate sa takot. Kasi nga may balisong si Julius at hindi pa rin ito lumalabas. Naisara na ni ate ang pintuan namin sa kusina. Pero naalala ko yung bintana sa kwarto ko. Baka nakabukas. Mababa lang kasi yon, kaya kayang talunin. Patakbo ko yung pinuntahan. Pero pagbukas ko ng kwarto ko, ay bumulaga sa akin ang galit na anyo ni Julius. Hindi ako nagkamali ng hinala. Doon nga siya dumaan. Napaatras ako habang nakatutok sa akin yung balisong niya. Hindi naman nagdalawang isip si ate na kumuha rin ng patalim sa kusina. Akmang susugurin niya si Julius. Nakita kong sasalubungin siya nito. Kaya dinamba ko si Julius at sabay kaming natumba sa sahig. Dahil doon nakakuha ng pagkakataon si ate na masaksak si Julius sa likod. Pero binawian siya nito. Sinaksak din siya na tumama naman sa balikat at tiyan niya. Takot na takot ako sa nakikita ko, Sir Neb. Kaya dinampot ko yung matigas naming vase at pinukpok yun sa ulo ni Julius. Dahilan para mawalan ito ng malay. Nagmamadali akong lumabas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Na agad naman kaming sinaklulohan. Sir Neb, nahuli naman agad si Julius. Habang si Ate Ming ay masama ang naging lagay. Ilang linggo rin siyang nanatili sa ospital. Buti na lang at nabuhay pa ang ate ko. Kung hindi, baka kung ano ang maisipan kong igante kay Julius. Tawagin niyo po ako sa Palayo Conteri, Sir Neb. Itong kwentong ibabahagi ko, sana po ay magustuhan niyo. Hindi ito kababalaghan, Sir Neb, pero nagbigay ng matinding takot sa amin ni ate. Hindi ko malilimutan. 15 years old ako noon at si Ate Maribel naman ay 20. Galing kami sa piyestahan para manguha ng pagkain. Ginabi kami ng uwi kasi nanood pa kami ng singing contest. Share ko na rin, Sir Neb, na ulila na kami ni ate sa magulang nung panahon na yon. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Ayaw naming tumira sa kamag-anak kaya nagsikap talaga kaming mabuhay sa sarili naming paghihirap. Pagtitinda ng mga bawang at sibuyas ang kinabubuhay namin. Dumidiskarte rin kami sa mga piyestahan. Nagbabalot kami sa mga pagkain na pantawid gutom din ng dalawang araw. Iniinit na lang namin. Nung araw kasi sa mga piyestahan ay welcome ang lahat kumain. Kahit hindi mo kilala ay iimbitahan ka. Di tulad gayon na kanya-kanyang handa at bisita. Nung araw ngang yon, Sir Neb, dahil sa kabilang bayan pa yung piyestahang pinuntahan namin at nanood pa nga kami ng contest, kaya ginabi kami ni Ate Maribel sa pag-uwi. Mga 9 PM yata o 10. Hindi ako sigurado. Nakakatakot yung daan. Masukal kasi medyo liblib pa yung lugar namin. Kaya hindi rin pinapasok kahit ng tricycle. Baku-baku rin kasi. Aminado ako, Sir Neb, na natatakot ako. Pero si ate, siya yung panay sabi na huwag daw akong matakot kapag kasama ko siya. Akala mo naman superhero siya. Sige ang kwentuhan namin habang naglalakad. Pampatanggal daw yon ng takot. Isa pa, takot daw ang mga nilalang ng dilim sa ingay. Pero ibang klaseng nilalang pala ng dilim ang makakainkwentro namin sa gabing yon. Hindi aswang o engkanto, kundi mga totoong tao na asal demonyo. Hindi namin alam, Sir Neb, kung saan sila nanggaling. Kung nakasalubong lang ba namin sila o sadyang nakatambay sila sa madilim na bahaging yon ng Kakahuyan. Habang nag-aabang ng mabibiktima. Basta na lang silang sumulpot sa daraanan namin. Tatlo silang lalaki. Nagkatinginan sila ng makahulugan. Sabi ng isa, jackpot daw. Humigpit ang hawak ni Ate Maribel sa kamay ko. Sabi niya, bilisan ko raw ang takbo. Hindi na namin hinintay na makalapit sila. Tumakbo na agad kami, Sir Neb. Habang hinahabol nila kami, parang sinasadya lang nilang pagalan yung takbo nila para hindi kami agad abutan. Para bang pinaglalaruan pa kami. Nagtatawanan sila at sabi pa, nakakapaglaway daw si Ate. Hingal na ako. Sinabihan ako ni Ate na umiba ako ng direksyon para siya na lang daw ang habulin. Humingi raw ako ng tulong. Hindi ko nagawa, Sir Neb, kasi ayokong iwan si Ate sa ganoong sitwasyon. Baka bago pa ako makahingi ng tulong ay kung ano na ang mangyari sa kanya. Nung makita ni Ate yung ilog, sinabi niya na tumawid kami roon papunta sa kabila. Shortcut yon sa highway. Lalo pang nagtawanan yung mga lalaki dahil lalo daw silang nanabik. Gusto raw yata ni Ate na maligo kasama nila. Bago pa kami makarating sa ilog ay naabutan na kami ng tatlong lalaki. Yun na yata yung pinaka nakakatakot na naranasan ko sa buhay ko. Nung makita ko na hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ni Ate, habang yung isa pa ay ako naman ang hinawakan. Nagpumiglas si Ate Maribel. Hindi siya nasiraan ng loob. Kinagat niya yung kamay ng isang nakahawak sa kanya. Ginaya ko si Ate. Kinagat ko rin yung nakahawak sa akin. Uundayan sana ako nito ng saksak. Buti na lang nakailag ako. First time ko ring sumuntok noon, Sir Neb. Yun nga lang, sa hangin tumama. Tapos sinikmuraan ako nung kinagat ko. Sigaw ng sigaw si Ate Maribel na kinayamot ng isa, kaya sinampal siya nito. Siguro naaalala ng ate ko yung pabangong regalo sa kanya ng tita namin. Lagi lang yon sa sling bag niya. Dinukot niya yon at winisik sa mata ng lalaki. Nataranta yung lalaki kaya nakakuha ako ng pagkakataon na mahila si ate. Nagmamadali kaming bumaba sa ilog habang patuloy nila kaming hinahabol. Dalawa na lang ang humahabol sa amin nun dahil naiwan na yung nawisikan ni ate sa mata. Baliktad nga, Sir Neb. Ako yung lalaki pero ako pa yung halos kalad ka rin ni ate nung makatawid na kami sa ilog, makalayo lang sa mga humahabol sa amin. Nung lumingon ako ay nakita kong huminto na sila sa paghabol. Kasi siguro alam nila na tagilid na sila dahil malapit na kami sa highway at merong malapit na mga kabahayan doon. Sumalampak kami ni Ate Maribel sa kalsada. Nagulat pa ako nung bigla siyang tumawa. Hindi raw niya akalain na malulusutan namin ang ganoong senaryo. Tumawa na rin ako. Sabi ko dahil may ate ako na hindi man superhero pero napakahusay namang makipaglaban. Yung mga nanghabol at nagtangka ng masama sa amin, pinablater namin kinabukasan. Natuklasan namin na dati na silang wanted sa lugar. Kaya yung mga pulis, hinanap nila sa kakahuyan yung mga ulupong na yon. Kaya lang hindi na nila nakita ang mga ito. Kami naman ni ate, hindi na nagpapagabi sa daan simula nang mangyari yon sa amin. Isang masayang pagbati po sa mga nakikinig. Ako po si Natalie, Sir Neb. Ikaw po ang idol ko pagdating sa mga horror narrations. Naisip ko lang na baka pwede rin itong karanasan ko sa Tales of Suspense mo na pinaka-paborito kong pakinggan sa mga kwento mo. Tungkol ito sa ate naming lahat na si Ate Soyla. Hindi ko siya kadugo, kapitbahay lang. Pero naging malapit talaga ako sa kanya. Hindi man kami magkaedad. Sa tingin ko nasa 30 plus na ang edad niya. Ako naman ay 18. Nag-iisa na siya sa buhay at tawag sa kanya ng lahat ng taga roon sa amin ay ate. Sa pagkakaalam ko may kapatid si Ate Soyla sa ibang bansa. Bukod doon ay wala na kaming ibang alam tungkol sa kanya. Meron siyang tindahan at malimit naman siyang makipagkwentuhan. Basta ayaw lang niyang pagkwentuhan ay ang personal niyang buhay. Nung malaman ko na may Facebook siya, Inad ko siya at mula noon ay madalas na kaming magka-chat. Naging ate talaga ang turing ko sa kanya. Lalo pa at madalas niya akong bigyan ng payo sa mga pinagdaraanan ko. Mukhang wala namang problema si ate sa buhay niya. Hindi ko inaasahan na isang araw ay masasangkot siya sa isang pangyayaring gumulantang sa aming magkakapitbahay. Hating gabi nun, Sir Neb, nung magising ako sa tawag ni Ate Soyla sa cellphone. Nagtaka ako dahil mahinang mahina lang ang boses niya. Sabi niya may nakapasok daw sa bahay niya. Isang lalaking nakabonet. Napabalikwas ako ng bangon. Tinanong ko kung nakapagtago ba siya. Oo raw, nasa ilalim daw siya ng kama. Kailangan daw niya ng tulong. Sige kako, tatawag ako ng tulong ngayon din. Malakas pa naman yung ulan nun, Sir Neb, kaya nagluloko ang signal at halos hindi kami magkaintindihan ni Ate Soyla. Tinawag ko agad ang tatay ko at sinabi ko na may nakapasok sa bahay ni ate. Habang kinakausap ko ang tatay ko ay hindi ko binababa yung phone. Narinig namin na parang nakita na si ate nung lalaki at sa pagkaintindi ko sa sigaw niya ay hinihila siya nito palabas ng kama. Kahit sobrang lakas ng ulan ay sinagasa yun ni tatay, makahingi lang ng tulong sa mga pulis. Habang yung kuya ko ay nagtawag ng mga kapitbahay para matulungan nila si Ate Soyla sa loob. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya dahil matapos kong marinig ang sigaw niya ay nawala na siya sa kabilang linya. Nag-alala talaga ako kaya sumama ako kina kuya papunta sa bahay ni ate kahit pa sinabihan ako na huwag nang sumunod. Sir Neb, isa lang ang pintuan ni Ate Soyla. Bukod doon wala nang ibang daraanan papasok. Nakalak yung pinto sa loob at nahihirapan silang gibain yon. Sinubukan nila sa bintana pero yung bintana ni ate ay yung makapal na salamin. Kaya hindi rin nila mabuksan. May umakyat pa sa bubungan para maghanap ng posibleng daanan. Pero wala rin itong nakita. Habang ako ay sinusubukan pa rin i-dial ang number ni ate. Pero hindi na ito sumasagot. Nagpapanik na kaming lahat dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanya sa loob. Nung dumating na yung mga pulis, may ginawa sila para mabuksan yung pinto. Walang tao sa sala at nakapatay ang ilaw. Sa kwarto ni Ate Soyla, tumambad sa kanila ang duguang lalaki na nakahandusay sa tabi ni Ate Soyla. Wala na itong buhay. May tama ng saksak sa liig. Hawak ni Ate Soyla ang basag na bote na siya nitong ginamit na pansaksak sa liig ng lalaki. Ang masaklap nito, Sir Neb, ayon sa ginawang pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas na napagsamantalahan si Ate Soyla ng lalaki na ang pakay lang nung una ay looban siya. Habang pinagsasamantalahan daw siya ay nakita ni ate ang bote sa gilid ng kama at yun nga ang ginamit niyang panlaban sa lalaki na nasa ilalim daw ng impluensya ng bawal na gamot. Trauma ang inabot ni Ate Soyla sa nangyari. Pero kaming mga tinuturing niyang kapatid ay nakaalalay lang sa kanya hanggang sa makarecover siya. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Sa ngayon po ay fofocusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kapasta.